یہ وہ لوگ ہیں. اولائک یسارعون فی الخیرات, یہ لوگ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہم لہا سابقون, اور وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی طرف دوڑتے ہیں. یہ مسند احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے, اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوالات پوچھتی تھی, اور آپ بار بار ان کو ان کے سوالات کا جواب دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت ہے کہ عورتوں میں سب سے زیادہ روایت حضرت عائشہ کی ہے. 2000 سے زیادہ روایت ہے, 2010 کے قریب روایت علماء نے ذکر کی, 2000 روایت ہے. اور علماء نے کہا حضرت عائشہ کی روایت کی خصوصیت ہے کہ وہ ڈاؤٹ کی کلیریفیکیشن اس میں ہو جاتا ہے. حدیث میں پس منظر ہوتا ہے کہ کیوں ایسا ہوا, اور کئی صحابہ کے قول کو پکڑا ہے حضرت عائشہ نے, یہ ایسا نہیں ہے ایسا ہے. کئی صحابہ کی خطا کو بیان کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے. کیا لیول ہوگا علم کا بتائیے, یہ حضرت عائشہ کا لیول ہے. علمی مقام کے اعتبار سے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشہ الا وجدنا عندها منہ علما, کہ ہم کو صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئی اور ہم نے جا کے حضرت عائشہ سے اس کے بارے میں پوچھا, تو ہم کو ضرور حضرت عائشہ کے پاس اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم مل گیا. یعنی جب بھی مشکل آتی تھی صحابہ کو تو ان کو معلوم تھا کہاں جانا ہے, حضرت عائشہ کے پاس. حضرت عائشہ کے پاس آ کے جب اس کے بارے میں کلیریفیکیشن کرواتے, پوچھتے, وضاحت چاہتے, تو فوراً حضرت عائشہ صحیح جواب اس کا دے دیتی تھی. تو یہ علمی لیول تھا کہ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا وقت گزارتے, ان کے بھی علمی مسائل ان کا حل کون کرتا تھا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. حضرت عائشہ کی زبان کے اعتبار سے بہت فصیح تھی, یعنی ایک دم صاف بات کرنے والوں میں سے حضرت عائشہ تھی. موسیٰ ابن طلحہ کہتے ہیں ما رأیت احدا افصح من عائشہ, میں نے حضرت عائشہ سے بڑھ کر فصیح ایک دم عربی زبان کا ماہر اور بہترین انداز میں بات کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا, ایک دم فصیح زبان میں بات کرنے والی. اس کو امام ترمذی, حاکم اور طبرانی روایت کیا ہے. لیکن علم کا یہ مرتبہ ہونے کے باوجود حضرت عائشہ بہت محتاط تھی, علمی احتیاط کرتی تھی. شریح ابن ہانی کہتے ہیں کہ اتیت عائشہ اسألها, میں حضرت عائشہ کے پاس آیا پوچھنے کے لیے. کیا پوچھنے کے لیے؟ عن المسح علی الخفین, کہ چمڑے کے موزوں پر مسح کیسا کرتے ہیں, کرنا ہے نہیں کرنا ہے, کیا ہے اس کی شرائط, کیا ہے طریقہ کیا ہے. تو چمڑے کے موزے جن کو خفین کہا جاتا ہے, تو خفین پر مسح کرنے, وضو میں مسح کرنے کے بارے میں میں پوچھنے کے لیے گیا. فقالت علیک بابن ابی طالب فسلہ, انہوں نے کہا جاؤ علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ, ان سے پوچھو. فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, اس لیے کہ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ تر علی ابن ابی طالب ہوا کرتے تھے. جاؤ حضرت علی سے پوچھو, ان کو مسئلہ معلوم ہوا کرتا تھا. لیکن جو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو, زیادہ جانکار ہو, جانکار آدمی اس کے پاس بھیجتا ہے. جانکار آدمی کیا کرتا؟ زیادہ جانکار کے پاس بھیجتا ہے. کم علم والا کیا بولتا؟ ارے میں بتاتا نا, ادھر ادھر کدھر جا رہا, فتوی چاہیے نا, ارے میرے پاس ہے نا, ایک چاہیے کہ دو چاہیے. کم علم کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے بولنے کی. علماء کی مجلس میں بیٹھا ہوگا, پوچھنے والا عالم سے اگر پوچھے گا تو یہ بیچ میں بولتا ہوں, اس کو دیکھ کے بول سر چپ بیٹھنا, تو ان کو ان سے پوچھ رہا ہوں میں, لیکن وہ تو میرے پاس ہے. مناظرہ اگر ہوگا, ڈسکشن ہوگا, تو عالم صاحب اگر بات کر رہے ہیں, بولے عالم صاحب وہ بولو نا, وہ دلیل بھی بتاؤ ان کو, اس کو چین نہیں آتا. تو کم علم جو ہے یہ اپنے علم کا اظہار کرنے کا شائق ہوتا ہے, اور زیادہ علم والا کیا ہوتا ہے؟ احتیاط اس کے مزاج میں ہوتا ہے. کم علم کو کیا ہوتا ہے؟ جلدی ابال آتا ہے. لیکن زیادہ علم والا کیا ہوتا ہے؟ وہ سمندر کی طرح ہوتا ہے, پتھر ماریں گے تو زیادہ اچھلتا نہیں, لیکن چھوٹے برتن کو ایسا کرو بہت آواز پیدا ہوتی ہے اس کے اندر. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ سفر میں وہ رہا کرتے تھے, ان کو زیادہ معلوم ہے. یہ مسلم کی روایت سے. اور ایک روایت میں کہا ائت علیاً فإنه أعلم بذلك مني. مسلم کی روایت میں کہا کہ علی کے پاس جاؤ, حضرت علی کے پاس جاؤ, مجھ سے زیادہ وہ جانتے ہیں, اس کا علم مجھ سے زیادہ حضرت علی کو ہے. گھر کا حال کیا تھا حضرت عائشہ کا؟ فرماتی ہیں انہا قالت, انہوں نے عروا سے کہا, عروا ان کے رشتے میں ہی ہوتے تھے, انہا قالت لعروا, انہوں نے عروا سے کہا, عروا ابن زبیر, یبن اختی, اے میری بہن کے بیٹے, ان کنا لننظر الی الہلال ثم الہلال ثلاثۃ اہلۃ فی شہرین, ہم ہلال دیکھتے پھر ہلال دیکھتے پھر ہلال دیکھتے, لگاتار ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک تین تین ہلال ہم کو دکھتے تھے دو مہینے میں. وما اوقدت فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ بھی نہیں جلتی تھی. تین تین چاند ہم دیکھ لیتے تھے, چاند پہ چاند گزر جاتے, دو دو مہینے نکل جاتے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں کا حال یہ ہوتا تھا کہ ان میں چولہا تک نہیں جلتا تھا. فقلت یا خالہ, انہوں نے کہا اے میری خالہ, ما کان یعیشکم, تو تم کو کیا چیز تھی جو تمہاری زندگی کا سبب بنتی ہے, کیا کھاتے تھے, تمہارا رزق کیا تھا, تمہارا پکانا کھانا کیا ہوتا تھا, پھر کیا کھاتے تھے تم لوگ, دو دو مہینے پکڑا نہیں گھر کے اندر کچھ, تو تم کھاتے کیا تھے. قالت الاسودان, دو کالی چیزیں, دو کالی چیزیں, التمر والماء, کھجور اور پانی, کھجور اور پانی کھا کے دو دو مہینے ہم لوگ نکال لیتے تھے. اور کہتی ہے کہ الا انه قد كان لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جیران من الانصار كانت لهم منائع, ہاں کبھی ایسا ہو جاتا یہ دو چیزوں سے ہٹ کے کیا کھاتے تھے, کہتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں کچھ انصار بھی تھے, ان کے پاس کچھ یعنی بکریاں یا اونٹ ہوا کرتے تھے, اور وکانوا یمنحون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من البانہم فیسقینا, کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بکری یا اپنے اونٹ کا دودھ بھیج دیتے تھے تو پھر ہم کو دودھ بھی مل جاتا تھا, کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے. نبی کا گھر ہے, اب بتائیے جس کو اللہ نے اپنے ہاں بلایا ایک خاص رات میں لیلۃ المعراج میں, اور اپنی طرف سے فرشتہ اور اپنی طرف سے سواری بھیج کے بلایا ہے, جس کی آسمانوں میں مانی جاتی ہے کہ فرشتے سے جب کہا کھولنے کے لیے دروازہ تو فرشتے نے پوچھا کون ہے, کہا جبریل, ذات میں کون ہے, محمد, آرڈر ہے کیا, ہاں آرڈر ان کے لیے, حکم ہے اللہ کی طرف سے, کھولو, کھولا اس نے, دروازے کھولتے نہیں ہیں, جن کے لیے دروازے کھولے گئے آسمان کے. لیکن آپ بتائیے گھر کا حال کیا ہے, گھر کا حال یہ کہ گھر کے اندر دو دو مہینے تک چولہا نہیں جلتا ہے, اور گھر کے اندر دو کالی چیزیں کھجور اور پانی پر وہ لوگ یعنی کھجور پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہاں مسلمان کے پاس سب کچھ رہ کے بھی اللہ کی کتنی ناشکری کرتا ہے, کتنی ناشکری کرتا ہے. افطار میں اگر ایک چیز کم ہو جائے تو آدمی کتنا سوچتا ہے کہ کیا ہے, دوسرے لوگ کتنا کھاتے اور میں, میرے پاس نہیں ہے. لیکن آپ بتائیے وہاں دو دو مہینے نکل جا رہے ہیں, اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بھی نہیں ملتی تھی, افطار آپ پانی سے کر لیتے تھے پھر مسجد چلے جاتے تھے. کیا زندگی ہوگی آپ بتائیے. تو کہتے ہیں بعض لوگ آپ کے پاس جانور بھیج دیتے یا دودھ بھیجتے, آپ ہم کو وہی دودھ پینے کو مل جاتا. یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. گھر کیسا تھا, گھر کی تنگی کا حال بیان کرتی ہیں کہ کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی رہتی, ورجلایا فی قبلتی ہی, اور میرے پاؤں آپ کے سجدے کی جگہ کے پاس ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے, جائیں گے کدھر, گھر اتنا چھوٹا ہے, میں آپ کے سامنے سوئی رہتی تھی, لیٹی رہتی تھی, ایک روایت میں جنازہ جیسا سامنے رکھا جاتا ہے ویسے میں آپ کے سامنے لیٹی رہتی تھی. فاذا سجد غمزنی, جب آپ سجدے کے لیے جاتے, قیام تو آپ ویسے ہی کرتے, جب آپ سجدے کے لیے جاتے تو میرے پاؤں پر یوں دبا دیا کرتے تھے. اب سجدہ کرنے کے لیے جگہ کہاں ہے, تو میرا پاؤں سامنے ہے, آپ جب سجدے میں جاتے تو میرے پاؤں پہ اس طرح سے مارتے تھے یا پاؤں اس طرح سے دبا دیتے تھے. غمزنی, فقبت تو رجلیا, میں اپنے دونوں پاؤں سمیٹ لیتی تھی, فاذا قام بسطتها, آپ سجدہ کرتے پھر پھر واپس آپ سجدے سے اٹھ کے کھڑے ہوتے, واپس میں اپنے پاؤں لمبے کر دیجیے. ایسا تو گھر تھا ان کا کہ لیٹنے کے لیے جگہ نہیں, اگر نبی نماز پڑھ رہا ہے تو. اتنی کمی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے کہ سامنے بیوی لیٹی ہوئی اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اور سجدے میں جا رہے ہیں تو بیوی کے پاؤں پہ ہاتھ مار رہے ہیں, بیوی پاؤں سمیٹ رہی, آپ سجدہ کر رہے ہیں, سجدے سے اٹھ رہے, پھر پاؤں. رات میں آپ دیکھیے اتنی لمبی لمبی رات نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بار بار آپ سجدے میں جا رہے ہیں, پھر پاؤں ہاتھ پاؤں پہ مار رہے ہیں, ہاں پھر نیند بیدار ہوگی, پاؤں سمیٹ لو. اس طرح سے کون برداشت کرے گا. لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا اللہ کے دین کے لیے اور نبی کی رضا کے لیے. جو نبی کو پسند, ہم کو پسند, تکلیف چلے گی کوئی بات نہیں, ایسی زندگی گزار دیجیے. تو کہتی کہ جب آپ کھڑے ہوتے تو اپنے پاؤں میں سمیٹ لیتی. کہتی والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح. کوئی آدمی کہے جاگے ہیں, دیکھنا چاہیے سجدے کا وقت ہوگا, خود سے پاؤں سمیٹنا چاہیے. کہتی وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس دور میں ہمارے گھروں میں چراغ بھی نہیں ہوا کرتا تھا, یعنی اندھیرے میں آپ نماز پڑھتے, مجھ کو کیا معلوم کہ سجدے کا وقت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے وقت میں میرے پاؤں پہ مارتا معلوم پڑتا, ہاں سجدے کا وقت, پھر میں سمیٹ لیتی تھی. رات بھر یہ معاملہ چلتا, کتنی لمبی لمبی نمازیں ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ سوچیے کتنا لمبے لمبے سجدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہے. جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نور کا اعتقاد رکھتے ہیں وہ اس حدیث میں غور کریں کہ فرماتی اس زمانے میں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے, اس لیے مجھ کو معلوم نہیں پڑتا تھا, معلوم نہیں پڑتا تھا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ایسا حالات, گھر کی تنگی وغیرہ کے تھے, کبھی کبھی تھوڑا معاملہ ٹینشن کا ہو جاتا تھا. نبی ہے, گھر ہے, انسان ہے, اور فائنینشیل میٹرز کبھی کبھی تھوڑے سے کشیدہ ہو جاتے تھے. نعمان ابن بشیر کہتے ہیں جا ابو بکر یستأذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے. فسمع عائشہ, تو حضرت عائشہ کی آواز سنائی دی. وہی رافعت صوتها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تھوڑی ان کی آواز اونچی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے وقت. اس میں اب باپ گیا گھر کو اور بیوی شوہر سے بات کر رہی ہے, وہ نبی ہیں, شوہر بھی ہیں, بات کرتے میں کیا ہوا, تھوڑی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کو لگا اس کی آواز, میری بیٹی کی آواز نبی سے اونچی, نبی سے اونچی آواز سے بات کرتی ہے, کیونکہ صحابہ تو بڑے ڈر کے بات کرتے تھے. اور مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ خصوصاً ابو بکر و عمر بہت ادب سے بیٹھتے تھے, آواز بھی کرتے تو بہت دھیمی آواز سے بات کرتے تھے. اور باپ کا یہ حال, اور بیٹی دیکھو تو بیٹی ایک دم فریلی بات کر رہی نبی سے, اور آواز اونچی ہے بیٹی کی, نبی کی بیوی ہے لیکن میری بیٹی تو ہے, اونچی آواز سے بات کر رہی ہے. فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ, اجازت لی, گھر میں گئے. فَقَالَ يَا ابْنَتَ أُمِّ رُومَان, اے ام رومان کی بیٹی, ان کی والدہ کا نام ہے, اے ام رومان کی بیٹی, اور آگے بڑھے پٹائی کے لیے یا ڈانٹنے کے لیے, کہتی ہے اور کہا کہ اَتَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول پہ آواز اونچی کر کے بات کرتی ہے, اونچی آواز سے بات کرتی ہے. قال فحال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہ وبینہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ گئے ان کے, ٹھہرو ہٹ جاؤ ذرا, بات ہے وہ ڈانٹنے کے لیے کیا کرتی ہے, نبی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتی ہے, یہ تو چلتا ہے ہمارے یہاں پہ, یہ کیا ہے, یہ اللہ کے نبی بیچ میں, ٹھہرو چھوڑ, انہیں بیچ میں آ کے روک دیا اس کو, ابو بکر صدیق کو, دونوں کو الگ کر دیا, چھوڑو. فلما خرج ابو بکر جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لها یترضاها الا ترین انی قد حلت بین الرجل وبینک. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے واپس تو حضرت عائشہ سے کہا دیکھا کیسا دونوں کے بیچ میں آیا, کیسا میں نے ان کے اور بیچ میں آ کے تم کو بچا, اچھا کیا نا میں نے, یعنی حضرت عائشہ کو خوش کرنے کے لیے, یا ترباہ حضرت عائشہ کی رضا کے لیے آپ نے کہا کتنا اچھا میں نے تم کو بچایا نا ان سے, کتنا اچھا بچایا میں نے تم کو. قال ثم جاء ابو بکر فاستأذن, کچھ وقت کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر واپس آئے. فوجدہ یضاحکها, اور دیکھا کہ دونوں ہنس رہے ہیں آپس میں, کون, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک دوسرے کو دونوں کیا کر رہے ہیں, ہنسی خوشی ہے, بالکل معاملہ ایک دم, ارے بالکل سیدھا معاملہ ہو گیا. قال فأذن له فدخل فقال له ابو بکر، جب آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اندر کمرے میں اجازت لے کر، کہا یا رسول اللہ اشرکانی فی سلمکما کما اشرکتمانی فی حربکما، کہا اللہ کے رسول آپ دونوں مجھ کو اپنی صلح میں امن میں شریک کیجئے جیسے اپنی جنگ میں مجھ کو شریک کیا تھا، آپ لوگوں کی جنگ میں میں شریک تھا تو اس کو اسی طرح مجھ کو اپنے امن میں اپنے پیس میں بھی شریک کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قد فعلنا، قد فعلنا، اچھا ٹھیک ہے ہم لوگوں نے کیا تم کو، کیا کیا تم کو، یعنی تم کو ہم نے اپنی جیسے جنگ میں تم کو لیا تھا بیچ میں، ویسے ہم اپنے پیس میں بھی امن میں بھی تم کو بیچ میں لے لیتے ہیں، چلو آ جاؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اور دونوں خوش خوش ہیں بیوی شوہر دونوں۔ یہ ابو داؤد اور احمد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے۔ ایک مرحلہ آپ کی زندگی میں آیا کہ بیوی نے بہت پریشان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور واقعی ان کا مانگنا بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جیسے آج کل بیویاں مانگتی ہیں، ہم کو بنگلہ چاہیے ایک رہنے کے لیے اور ایک رکھنے کے لیے، کار چاہیے ایک سوار ہونے کے لیے اور ایک لوگوں میں دکھانے کے لیے، زیور چاہیے ایک عید کا، دوسرا دوسری عید کا، تیسرا شادی کا، ولیمے کا، تو ایسا ان کا معاملہ نہیں تھا، سیدھے سادھے لوگ تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، آپ اکثر معاملہ اکثر چیز خرچ کر دیا کرتے تھے، اور آپ کے یہاں اگر ہے اور آپ کے گھر میں کچھ ہے، اگر کوئی فقیر اور مسکین آ جاتا آپ سب سے پہلے کیا کرتے، اپنے گھر پہ بھیجتے، جاؤ میرے گھر میں اگر کچھ ہے تو لے آؤ۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ آدمی جاتا لینے کے لیے سارے گھروں پہ دروازوں پر جا کر پوچھتا کچھ ہے کچھ ہے کچھ ہے، اور آپ کے کسی گھر میں کچھ نہیں ہوتا، تو ایسا تو وہ عام طور سے جیتے تھے۔ تو ایسا ایک وقت آیا کہ بیویوں کو تھوڑا برا لگا کہ مطلب ہم کو کچھ بھی نہیں ہے، مطلب اتنی سخت تنگ زندگی، تھوڑا سا معاملہ ٹینشن والا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے ناراض ہو گئے، بطور شوہر ناراض ہو گئے، شوہر کو کہا کہ بیوی سے ناراض ہو، تو آپ ناراض ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے الگ جا کے بیٹھ گئے۔ آپ نے طلاق نہیں دی تھی لیکن ٹینشن مسلمانوں میں ایک نیوز پھیل گئی کہ نبی نے بیویوں کو طلاق دے دیا، رونا شروع پبلک میں، ایک دم ٹینشن، کیا ہو گیا ہمارے نبی نے ساری بیویوں کو طلاق دے دیا، نیوز پھیل گئی، اور نیوز پھیلتی جنگل کی آگ کی طرح، اور بڑے آدمی کی نیوز جلدی پھیلتی ہے، اور اس میں مطلب بعض اوقات غلط لوگ ایڈیشن سبسٹریکشن ملٹیپلیکیشن اور کلرنگ بھی کر دیتے ہیں۔ تو بات ایک پھیل گئی مدینہ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیویوں کو طلاق دے دیا، اب کیا ہوگا، مسلمان سوچ رہے کیا ہوگا، اب سارے طلاق، نبی کی ساری بیویوں کا طلاق، بیویاں گھروں میں جا کے دیکھو سب رو رہے، کیا ہو رہا ابھی۔ تو یہ تخیر کا معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو اختیار دیا، میں چاہیے کہ دنیا چاہیے، چوائس چنو اب، اور اللہ کی طرف سے معاملہ تھا۔ فرماتی ہیں لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتخیر ازواجہ بدا ابی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ چننا ہے چنو، اگر چاہیے تو میں مجھ کو چنو، لیکن میرے ساتھ زندگی تنگی والی ہوگی، اس کو بھی چننا پڑے گا، اور اگر نہیں تم کو دنیا چاہیے، ٹھیک، تم کو میں دے دلا کہ تم کو کیا کرتا ہوں، روانہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے تم چلی جانا، میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، جو بھی چاہیے چوائس ہے تم کو، چنو۔ کہتے ہیں کہ جب آپ نے ایک ارادہ کیا اور آپ نے یہ معاملہ شروع کیا ساری بیویوں کے ساتھ، تو سب سے پہلے شروعات کس سے کی، مجھ سے کی، اور کیسا انداز میں آپ نے کہا دیکھی ہے۔ کہتی ہیں کہ فقال انی ذاکر لک امرن، آپ نے کہا ایک چیز ہے میں تم کو بتا رہا ہوں، ایک بات تم کو کہہ رہا ہوں، فلا علیک اللہ تعجلی حتی تستعمری ابویک، اور اس کے فیصلے میں ذرا جلدی مت کرنا، چننے میں جلدی مت کرنا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے مشورہ نہ کر لینا۔ اب مشورہ کریں گے ماں باپ سے، ماں باپ کیا بولیں گے، کس کو چن، نبی کو چن کے کس کو چن، آپ نے کیا کہا، سب سے پہلے کس کے پاس گئے، حضرت عائشہ کے پاس، سب سے محبوب بیوی، کہا کہ اس میں جلدی مت کرنا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے مشورہ نہ کر لو۔ قالت قد علم ان ابویا لم یکونا لیامرانی بفراقہ، کہتی مجھ کو معلوم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ میرے ماں باپ کبھی نہیں بولیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاؤ، اس لیے کہا کہ ان سے پوچھو بیٹھے. بیوی شوہر کے معاملات میں بہت اچھا حضور رہی، بشرطے کہ ماں باپ اس کے سمجھدار ہوں، نہیں تو ماں باپ اگر بولے مہیلا منڈل کا ایڈریس معلوم ہے مجھ کو، اب گیا ہے. قالت ثم قال ان اللہ عز وجل قال، اور پھر آپ نے کہا اللہ تعالی نے کہا ہے، یا ایها النبی، قرآن میں آیت آئی، یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو، دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی زندگی چاہتی ہو، فتعالین، تو آؤ، امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، آؤ میں تم کو کچھ دے دلا دیتا ہوں، دنیا کی متاع دے دیتا ہوں اور عزت کے ساتھ رخصت کر دیتا ہوں، چھٹی الگ چھوڑ دو مجھ کو، میں تم کو روانہ کر دیتا ہوں تم کو کچھ دے کر، دنیا دے کر. اور ایسا نہیں اگر، وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تمہارا تمہاری چاہت اللہ اس کا رسول اور آخرت کی زندگی ہو، آخرت کا گھر ہو، اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اگر اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، بہت اجر عظیم عطا کر رکھا ہے اس کے لیے جو عورت دنیا نبی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور اللہ اور آخرت کے گھر کو اور نبی کو چننا چاہتی ہے، دنیا کی تنگی کو چننا چاہتی ہے آخرت کی خاطر، تو اللہ نے آخرت میں ایسی بیوی کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے. حضرت عائشہ کہتی جب مجھ سے آ کے آپ نے کہا کہ دیکھو کیا چننا ہے تم کو چنو، تو ان کو بڑا برا لگا حضرت عائشہ کو، یعنی مجھ کو بول رہے ہیں، مجھ کو چننے کے لیے کہہ رہے ہیں. کہنے لگی فقلت فی ای ھذا استأمر ابوی، یعنی ان میں سے کس کے بارے میں آپ مجھ کو مشورہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، یعنی کیا ہے یہ مشورہ کرنے کی چیز ہے، یعنی میں اللہ رسول اور آخرت کی بجائے دنیا کو چن سکتی ہوں، اس میں مشورہ کروں میں، یہ چنوں کہ یہ چنوں، آپ کس چیز کے بارے میں مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ تھوڑا ان کو برا لگا، یعنی کیا ہے، اتنی محبت تھی کہ اتنا، یعنی ان کو چوٹ پہنچی اس سے، ان کو برا لگا کہ مطلب کیا ہے، کوئی بات ہے کہ اللہ کو اور رسول کو اور آخرت کو چننا ہے یا دنیا کو چننا ہے، آپ کیا چننے کے لیے مجھ سے کہہ رہے ہیں، آپ کس چیز کے بارے میں اس کو مشورہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اپنے ماں باپ سے. کہتی فی ای ھذا استأمر ابوی فانی اريد اللہ ورسولہ والدار الاخرہ، میں اللہ کو چنتی ہوں، اللہ کے رسول کو چنتی ہوں اور میں آخرت کے گھر کو چنتی ہوں. قالت ثم فعل ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما فعلت، کہتی میرے بعد ساری بیویوں نے ویسے ہی کیا جیسے میں نے کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا بہت انٹیلیجنٹ ہے اور صحیح چنے گی اور دوسروں کے لیے نمونہ بنے گی، تو آپ نے سب سے پہلے عائشہ سے پوچھا تھا، پوچھنے کی بات ہے کوئی، میں اللہ کو چنتی ہوں، اللہ کے رسول کو چنتی ہوں، آخرت کے گھر کو چنتی ہوں، دنیا کی تکلیف کوئی بات نہیں ہے، چلے گا ہم کو، لیکن ہم رسول کو نہیں کھو سکتے. یہاں وہ لوگ غور کریں جو کہتے ہیں کہ اتنی کم عمر میں کیسا نکاح ہوا تھا، یہ چوائس دی تھی کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رہنا ہے رہو، نہیں رہنا مت رہو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی کم عمر میں کیسا نکاح ہے یہ، آپ دیکھیے ان کو انتخاب کا موقع کس نے دیا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا، چننا ہے چنو، کیا چاہیے تم کو، میں چاہیے کہ دنیا چاہیے، اور ہر بیوی نے کیا چنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، وہ ان کی چوائس سے تھا، ایک موقع خود زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، چننا ہے چن لو، تم کو چھوڑنا ہے، الگ ہونا ہے الگ ہو جاؤ، یہی موقع ہے تمہارے لیے. لیکن کسی بیوی نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کوئی اور چیز نہیں چنی، کیونکہ ان کو معلوم تھا یعنی اتنی بڑی چیز کھو سکتا ہے کوئی، ان کے لیے سب سے قیمتی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، محبت اور قرب تھا، دنیا کی ساری تکلیفیں ہیج تھی ان کی نگاہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسکراہٹ ان کے لیے بہت بڑی چیز تھی. اپنے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، چاہے فقر و فاقے کے ساتھ ہو، گھر میں جلانے کے لیے دیے کے لیے تیل نہیں ہے، لیکن ہمارے گھر میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم آتے ہیں، آپ ہمارے گھر میں بیٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہنستے بولتے ہیں, ہم کو بہت ہے. دنیا کی دولت چوتیوں میں ہماری ہے, کچھ بھی نہیں تھا ان کے لیے. وہ تو تھوڑا انہوں نے کہہ دیا تو تھوڑا اچھا مل جائے تو اچھا, لیکن یہ اگر نبی کی ناراضگی اس میں ہے ہم کو نہیں چاہیے بھائی, ہم کو نہیں چاہیے پھر دنیا. اگر اس میں نبی ناراض ہوتا ہے اور ہم کو یہ چوائس کا معاملہ آتا ہے تو ہم کو نہیں چاہیے. ساری بیویوں نے کہا کہ ہم کو دنیا نہیں, ہم کو آخرت چاہیے, ہم کو اللہ چاہیے, ہم کو نبی چاہیے. تو یہ ان کی فضیلت تھی امہات المومنین کی کہ ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا, انہوں نے اپنی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا تھا اس سارے فقر کے باوجود. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. ایک بہت سنگین مرحلہ اس کے علاوہ بھی اور آیا تھا حضرت عائشہ کی زندگی میں, وہ ایک سفر میں تھیں اور ہار کھو گیا اور استنجا کے لیے گئیں اور زیور گر گیا ان کا, تو تلاش کرتی رہیں دیکھتی رہیں دیکھتی رہیں اور قافلہ نکل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہلکی پھلکی تھی, سوار ہے نہیں ہے اور پردے میں رہتے تھے, تو سواری والے نے سمجھا کہ حضرت عائشہ ہیں اس میں موجود, لیکن حضرت عائشہ اس میں موجود نہیں تھی کیونکہ پیک بند ہوتا تھا جس پہ سفر میں جاتی تھی اونٹ پہ. تو ساتھ میں لے جانے والے لگام پکڑنے والے سمجھے کہ حضرت عائشہ ہیں اس میں, لیکن وہ نہیں تھی اور وہ رہ گئی اور صحابہ نکل گئے سفر میں. ایک صحابی جو پیچھے پیچھے پیچھے سارے مسلمانوں کی چیزیں جو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں بھول جاتے ہیں وہ جمع کرتے کرتے اس کو اٹھاتے آیا کرتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, کیونکہ پہلے دیکھ چکے تھے حضرت عائشہ کو, تو پہچان لیا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. تو انہوں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا, حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ اس پر سوار ہو جائیں اور اس کی نکیل پکڑ کر لگام پکڑ کر اس کو لے چلے اور قافلے میں آ کے مل گئے. سیدھے سادے بھولے بھالے صحابی تھے, زیادہ مشہور صحابی بھی نہیں ہے. منافقین کو شوشہ مل گیا, اس لیے کہ شوشے والے موقع کبھی چھوڑتے نہیں ہیں. انہوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں غلط بات شروع کر دی کہ ان کا کچھ معاملہ ہے, نعوذ باللہ. کہاں وہ صحابی, کہاں یہ نبی کی بیوی, ان کا اپنا مرتبہ ہے, لیکن نبی کو چھوڑ کے ایک بیوی کسی اور کی طرف دھیان دے, اللہ اکبر, معاذ اللہ. لیکن منافقین نے اس کو بہت بڑا ایک ایشو بنا دیا, دیکھو ایسا ہے اور ایسا معاملہ بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ سوچیں نبی کے ساتھ بھی ہوا ہے, اور سماج میں ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عزت دار کی عزت کو اپنے لیے کھلونا بنا لیتے ہیں, اور یہ بہت بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے ایک آدمی کے لیے, دائی کے لیے اور ایک عالم کے لیے, ایک دین پر جمنے والے پرہیزگار انسان کے لیے جو اپنے آپ کو بچا کے چلتا ہے. ایک موقع ایسا آتا ہے اس کی زندگی میں کہ اس کی عزت کھلونا بن جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بڑا مشکل مسئلہ تھا. اب نبی اپنی طرف سے صفائی دے, آپ ہی کی بیوی, آپ تو ڈیفینڈ ہی کرو گے, آپ خاموش رہے, آپ نے کچھ جواب نہیں دیا اس مسئلے میں, آپ خاموش رہے اور آپ منتظر تھے کہ اللہ کی طرف سے اس میں کچھ آئے, اللہ کی طرف سے اس میں کچھ آئے. کافی وقت گزر گیا اور یہ معاملہ مدینہ میں چل پڑا. حضرت عائشہ اپنے گھر پر اور روتی رہتی تھی, پریشانی کیا ہے, کیا کر دیا لوگوں نے, کیا عزت کا معاملہ کر دیا. وقت نکل گیا اس میں کافی. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیتیں نازل کی, اور یہ قرآن کی آیات ہیں. اور دیکھیں یہ جو گیپ ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں, کیونکہ پہلے دن چاہتے تو نازل کر دیتے, نعوذ باللہ اگر جھوٹا کوئی ہو تو صفائی میں پہلے دن آیت نازل کر دے, نہیں ایک آیت ایسی ہے. لیکن یہ کافی عرصہ گزر گیا, وقت گزر گیا اور آپ بھی پریشان کئی دنوں تک, اور آپ کی ازواج مطہرات پریشان, گھر کے سارے لوگ پریشان, اور ایک پورا معاملہ مدینہ میں پھیل گیا ایسا ہے, اور بڑھ چڑھ کے لوگوں نے حصہ لیا اس میں. پھر اس کے بعد ایک مدت جانے کے بعد, کئی دنوں کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی سے فیصلہ نازل کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ایک سورۃ النور آپ پڑھے, پورے معاملات اس میں اللہ نے ذکر کیے, لیکن کچھ آیات ہیں جس میں حضرت عائشہ کی برات قرآن میں اللہ نے نازل کیے. کیا فرمایا اللہ نے, فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ یہ بہتان لائے ہیں، افک اللہ نے پہلا لفظ کیا استعمال کیا اس کے لیے، یہ جو بہتان لائے ہیں، یہ جو جھوٹی بات لائے ہیں، یہ تم ہی میں سے کچھ لوگ ہیں، عصبۃ منکم، کچھ بےچارے بھولے بھالے مسلمان بھی سیلاب میں آ گئے تھے۔ حسان ابن ثابت جو کہ شاعر اسلام ہیں، اور مستح اور اسی طرح سے کچھ اور لوگ بھی ہیں، اس جو ہے یعنی اس الزام تراشی میں وہ بھی دھوکے سے شامل ہو گئے ہیں منافق۔ اس میں جو ہائی لیول کا جو آدمی تھا، جو ٹاپ لیول کا، جس کا صبح شام کا مشغلہ یہ مسئلہ تھا، وہ ایک منافق تھا، عبداللہ ابن ابی۔ تو اللہ نے فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ یہ بہتان لائے ہیں، یہ تم ہی میں سے کچھ لوگ ہیں۔ لا تحسبوہ شرا لکم، تم اس کو اپنے لیے، یہ جو کیس ہے، یہ جو میٹر ہے، اس کو اپنے لیے تم شر مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، اللہ نے کیا فرمایا، بلکہ یہ جو پورا معاملہ ہوا یہ تمہارے لیے خیر ہے، اس میں کچھ خیر چھپی ہے، تم نہیں جانتے کیا خیر ہے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، اور اس میں جو جو شریک ہوا ہے اس بہتان تراشی میں، نبی کی بیوی پر الزام لگانے میں، نبی کی عزت کے معاملے میں جو بھی شریک ہوا ہے، جتنا انوالومنٹ جس کا ہے، اس پہ اتنا گناہ ہے، ہر ایک نے جو جو کام اس میں کیا اس پر اتنا اتنا گناہ ہے۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس کے گھمنڈ نے اس کو سرکشی میں مبتلا کر دیا ہے، اس پر تو بہت دردناک عذاب ہے۔ کون؟ عبداللہ ابن ابی، جو منافقین کا سردار تھا، اس نے تو بہت کام کیا اس کے اندر۔ اور اللہ نے فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، ایسا کیوں نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں انہوں نے اس میں خیر کا اچھا گمان کیا، ایسا کیوں نہیں؟ آیت نمبر 11 سے لے کر 13 اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات نازل کی، اور اللہ نے بتایا کہ جو ان پر تہمت لگاتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ لوگ جھوٹے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا وانزل اللہ براءتک من فوق سبع سماوات جاء به روح الامین، اور اللہ تعالیٰ نے اے عائشہ اے المؤمنین آپ کے بارے میں آسمان سے برات نازل کی جو روح الامین جبریل دیکھ رہا ہے۔ تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں برات نازل کی۔ یہی وجہ ہے کہ خود جبریل بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کا احترام کرتے تھے، اور خود جبریل عائشہ رضی اللہ عنہ کو سلام کرتے تھے۔ فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عائش، امام بخاری نے اور محدثین نے استنباط کیا ہے، دلیل یہ ہے کہ کسی کا آدھا نام بھی پکار سکتے ہیں، نام کیا ہے؟ عائشہ، لیکن آپ کیا پکارتے تھے؟ محبت سے، شفقت سے، اے عائش۔ تو اے عائش، یا عائش، ہذا جبریل یقرئ کی سلام، دیکھو جبریل ہے تم کو سلام کر رہے ہیں، اے عائشہ جبریل تم کو سلام کر رہے ہیں۔ فقلت علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہنے لگی کہ ان پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو۔ آخری ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے وفات وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کو حضرت عائشہ ہی کے یہاں پر رکھا جائے، آپ کی چاہتی تھی کہ آپ کی بیماری کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ ہی کے یہاں پر رکھے رہے۔ فرماتی ہے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے تیار کرو کی مرضی اینا الیوم، اين انا غدا استبقاء ليوم عائشة. جب آپ بیمار ہوئے اور بیماری میں آپ کا علاج چل رہا تھا اور آپ بالکل کمزور ہو چکے تھے, تو آپ بار بار پوچھتے کہ آج میری باری کہاں ہے. دیکھیے اتنی تکلیف میں بھی آپ یاد رکھتے تھے کہ میری باری کون سی بیوی کی یہاں پر ہے, اس پاس کہاں جانا ہے, کہاں ٹھہرنا ہے. اس کو آدمی کہتے ہیں آپ اسے حق میں نہیں کر پا رہے. آپ سب بیماری کے لیے آپ نے بھی کہتے تھے کل میری باری کہاں, آج میری باری کل کہاں اٹھنے والا ہوتا ہے. لیکن آپ بار بار یہ پوچھتے تھے, آپ کی چاہت یہ تھی کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی باری کہاں, حضرت عائشہ کے ہاں میری باری ہو جائے. آپ کی چاہت یہ تھی کہ میرا علاج وہاں کیا جائے جہاں حضرت عائشہ کا ہوتا ہے, حضرت عائشہ کے کمرے میں آپ رہنا چاہتے تھے. آپ کی چاہت یہی تھی کہ وہ حضرت کی پاس ہے. فرماتی ہیں کہ لما تقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استأذن ازواجہ ان يمر في بيتي فأذن له. کہتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا, آپ بیمار ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں سے اجازت چاہی کہ اس کو اپنے آخری حجاب میں بیماری کے ایک علاج کے لیے عائشہ کے نام پر اس کو رکھا جائے. آپ نے بیویوں سے اجازت دی, تمہاری اجازت ہو تو اس کو وہاں رکھا جائے. ساری بیوی نے آپ کو اجازت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر ٹھہرایا گیا. آپ آج تک تو نہیں رہے, یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بدایا میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں ہوئی ہے. بتائیے کتنی بڑی بات ہے. اور علماء نے کہا کہ